începem. Cine vrea să împărtășească ceva interesant ce i s-a întâmplat săptămâna asta? Sau o experiență? Sau... Uite, Traianule, hai! Așa, nu știu, am simțit că trebuie să zic lucrul ăsta. Și noi suntem pe punctul de a începe tabele. Noi începem luna asta în 29 și am început să ne întâlnim cu liderii ca să ne rugăm. Și ceva interesant ce am făcut e că n-am mai luat noi lista noastră de rugăciune cu toate lucrurile ca să ne rugăm pentru prezența Domnului, pentru vreme bună, pentru bucătărie asta și așa. Am luat timp așa de 15 minute în care fiecare am stat în prezența Domnului și Domnul să ne spune pentru ce să ne rugăm specific. Și au fost lucruri foarte interesante, pentru că Dumnezeu la mai mulți oameni în același timp separat, chiar dacă n-am fost toți acolo, am auzit și de la alți oameni care s-au rugat pentru tabere aceleași lucruri, ne-au spus să ne rugăm pentru niște lucruri. Și unul dintre lucruri a fost să ne rugăm că e o luptă spirituală. Mai mulți oameni au văzut ceva foarte întunecat, ceva așa mai desperiat și e nevoie să ne rugăm. Și vreau să vă provoc să vă rugați pentru taberele astea care le facem noi, pentru tabăra voastră. Este o organizație în România care se ocupă cu, face așa un fel de rețeauă între toate taberele creștine care există. Și după calculele lor în România sunt undeva în aproape da, 60.000 de oameni. Copii, tineri, adulți care participă în tabere creștine evanghelice în fiecare vară. Și vreau să vă rugați pentru că acum de curând s-a făcut un sondaj, tot așa în cercul ăsta evanghelic, cu privire la tabere și undeva peste 30% din oamenii care îs în biserici creștine evanghelice îs întoși la Domnul prin tabere. Și acum începe sezonul și acum trebuie noi ca și creștini să ne trezim, să ne ridicăm din pat dacă ni-e greu și să ne rugăm pentru tabere. Pentru cei care sunt în linia întâi și pentru cei care merg în tabere, că e nevoie. Altcineva? Cineva vrea să zică ceva? O experiență? Ligia, vrei tu să zici ceva? Ce vrea să zică? O experiență? O glumă care a zis-o și-o plăcut? Dacă vreți să ziceți ceva? Bun. Cu toți știți că a fost bolnavă și am fost bolnavă și a boala copilărie. Cam târziu, dar nu. Acum cred că am trecut la un alt nivel. Ideea e că atunci când m-am văzut plină de bube din capul în picioare și mai ales pe față, am avut o stare așa de răzbătire împotriva Dumnezeu, aproape, și mai ales eram stresată și de ideea că să stau 2 săptămâni în casă și am un mediu în casă destul de palpitant și am fost așa foarte, în inima mea am fost răzbătită împotriva Dumnezeu. Și ce a fost interesant a fost că în toată chestia asta aveam nevoie să vină cineva la mine să mă încurajeze și nu vei nimeni. Da, dar nu ar veni nici cei care au avut boala, știi? Asta a fost mai interesant. Și eram așa foarte, foarte... Cred că știi sentimentul ăla de răzvătire. Și în momentul în care m-am dus înainte de Dumnezeu și am zis, Doamne, ok, cum vrei tu? În momentul în care mi-am schimbat atitudinea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus pace în inima mea, am acceptat tot și a început să vină și vizitatorul. Dar sincer, exact în momentul ăla a fost foarte interesant și oameni la care nici nu m-am gândit. Și vreau să vă zic că înaintea lui Dumnezeu e foarte importantă atitudinea și de multe ori o binecuvântare nu vine din cauza la atitudinea noastră. Și atunci să ne gândim întotdeauna ce atitudine avem. Dacă nu, cumva, asta blochează la Dumnezeu să lucreze. Mai vrea cineva să împărtășească ceva? Nu?